شنوندگان عزیز، مجد، ناهید، نجاهی، همدانیان، محسنی و همایون خرم هنرمندانی هستند که در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما شرکت دارند. این برنامه با همکاری قوامی اجرا خواهد شد. آهنگ در چهارگاه. ساقیا مستانه رو آن یار را آواز ده، گر او نمی آید بگو آن دل که بردی باز ده. افتاده ام در کوی تو، پیچیده ام بر موی تو، محو رخ نیکوی تو، آن دل که بردی باز ده. دلبر زیبای من، ای سرو خوشبالای من، ای خندت مینای من، آن دل که بردی بازده. Thank you. غم کردی رها، شرمی نکردی از خدا. اکنون بیا در کوی ما، آن دل که بردی بازده. ای ساقیان مستانه را، ای ساقیان مستانه را، آن یار را گر او نمی آید بگو، آن دل که بردی بازده. ای دلبر زیبای من، ای سر خوش بالای من، ای خندت مینای من، آن دل که بردی با اکنون بیا در کوی ما، آن دل که بردی باز جا. همچو موجم یک نفس آرام نیست، بس که طوفان‌زا بود دریای دل. دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل. می نالم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل. همچمان جان یک نفس آرامی، بس که طوفان زدم دریا دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل، گنج من این خرمن سیم و زر است، گنج عاشق گوهر یک تا گنج منعم خرمن سیم و زر است، گنج عاشق گوهر یکتای دل.